राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 5 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम एक भगवान का ही साधना चाहिए। हरे शरणम, क्योंकि ईश्वरांश जीव विनाशी, दूसरे का शरण लेना है ये गलती है। धन का शरण लेना, घर का शरण लेना, कुटुंब का शरण लेना, जातियों का शरण लेना और विद्या बुद्धि आदि का शरण लेना, ये बिल्कुल गलती की बात है। आदि शरण केवल प्रभु के चरणों का शरण। मेरा भाई ने कहा, मेरे तो मेरे उपाय दूसरा न कोई। बहुत बढ़िया बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरे साक्षात परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। अनन्य चेता सर्वतम, अनन्य चेता, अन्य विचित न हो। सब भाई बहनों से कहना है कि कम से कम एक बात तो पकड़ ही लेनी चाहिए ना, कि भगवान के चरणों का शरण है। ये बात बहुत श्रेष्ठ है। अनन्य संदेह अनन्य चेता सत्ता मई ये हो मना दुस्व माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। माम एकम शरणम ब्रज, एक प्रभु के चरणों का शरण लेने पर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। शरण भी ऐसा है जो अपने आप को सर्वथा ही समर्पित कर दे। अपना अपना मैं अपना रहे ही नहीं, भगवान ही रह जाए। असली शरणागति वो है, मैं नहीं है, परमात्मा ही है। इतने काम करे और कोई काम नहीं। कुछ जिसका अवमानस है उसी के चरणों के शरण हो जाएगा। अलग अपनी सत्ता ही नहीं है। ये परमात्मा की प्राप्ति का बहुत बढ़िया साधन है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक परमात्मा का ही। एक घनश्याम चातक तुलसीदास, जैसे पपैया होता है वो गंगा जल भी नहीं पीता, वर्षा की बूंद भी बस। तो एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। व्यवहार में सबका प्रेम, सबके साथ स्नेह, सबकी सेवा, सबका हित, सब सबको सुख पहुंचे ऐसी चेष्टा करें। अपना आप से एक भगवान ही है, पतिव्रत एक दिन नहीं, पतिव्रत होती है सास ससुर देवर जेठ नंद सबकी सेवा करते हैं, पति के नाते उसका स्वतंत्र कोई शब्द नहीं। ऐसे स्वतंत्र भगवान का ही संबंध है और सबकी सेवा, सबको सुख मनाना, सबका हित करना। ते प्रभुति माम सर्वभूत हित रता, मातृ प्राणी का हित करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, परंतु अपना आश्रय एक ही बस, एक प्रभु के चरणों का आश्रय। जैसे भगवान ने ध्यान दे, जैसे भगवान ने कब हो के करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सुने, बिना हेतु सुने करने वाले, बिना हेतु सुने करने दयालु, और वे करी करुणा दया करके तो दुगुनी दया हुई, दुगुनी दया करके मनुष्य ही देते है। ऐसे हमें भी सब बातें छोड़कर केवल भगवान के चरणों के शरण हो जाए। बहुत बढ़िया चीज है ये, सर्व को यतम हम सुनो में बनो मसा, सबसे गोयतम गोपनीय बात, सर्व को यतम गीता में एक बार या एक बार सर्व को यतम गुह्यतम है, गुह्यतम है, पर सर्व गुह्यतम है एक ही संपूर्ण अत्यंत असली बात। जैसे भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं, ऐसे ही मनुष्य शरीर होकर के सर्वथा अपने को भगवान में ही लीन कर देना। अपनी अलग सत्ता ही नहीं माने, एक ही सत्ता है, मन धर्म सबल हो जाएगा, एक ही बात है। यही बात कही सब धर्मान पैसे जब माम एक कम शरण मिल जाए, एक ही शरण अनन्य शरण। अपनी सत्ता भी अलग न रखे, बस कब पूर्ण हो गया, पूर्ण एकदम पूर्ण, अपनी स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है। आनंद हो गया, खास चीज है, खास नाम एक कम शरणम ब्रज, नाम एक कम शरणम ब्रज हरि शरणम। एक प्रभु का ही आश्रय है, सेवा सबकी, सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र हित में रहते हैं, क्योंकि भगवान के संबंध से ही सबका संबंध है, सबका संबंध भगवान के नाते ही है, तो सबकी सेवा करनी, सबका भला करना, सबका हित करना, सबको आराम पहुंचाना, सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना, और तो अपना सबका केवल भगवान है। ये तो सबका करना है, अपना अपना आश्रय केवल भगवान का है। सार चीज है, सार सार एकदम सब शास्त्र का सार। इस बात सर्व भूय तमम भूय श्रोमे परमम बस, श्रोमे परमम बस परम शक्त। भगवान के चरणों का अपना मैं पर अलग है जी, ये असली बात है। यही भगवत प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, अब भगवत प्राप्ति है, प्रेम है, सब बातों का सार बात है। नाम एकम शरणम ब्रज, एक भगवान के चरणों का आश्रय ले। क्योंकि प्रभु प्रभु ही है, एक है। एक अगर देखा जाए तो सिवाय भगवान के कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। एक भगवान ही है, अपरा और परा प्रकृति भगवान की और भगवान, इसे सिवाय कुछ नहीं। इस बात से सबका साथ है भगवान के। भगवान के चरणों का शरण, उसने अपने को दीन कर दिया है। और कुछ रहा ही नहीं। अनन्य चेता सतम योगा निर्देश, सब भाई बहनों से, सब सज्जनों से एक ही प्रकार प्रार्थना है, माम एकम शरणम व्रज। सब वेदों का शास्त्रों का सार वेद, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार शरणागति, सब अनुसार माम एकम शरणम व्रज। कुछ बाकी नहीं रहा भगवान के चरणों का आश्रय ले जाए। आनंद चेता सत्तम, माम एकम शरणम ब्रज। मत चित्ता मरगत प्रणाम बोधयंत परस्परम कथयंत मानतम तुष्यंत जनमंत तेषाम सदयुतानाम भजनाम प्रीतिपूर्वम ददामि बुद्धि योगम तम येदम अभिहन्ति ते तेषाम एवं कं पार्थम अहम अज्ञानं तम नाशयामि मारुभावस्तो ज्ञानदे विनभासुदा। अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्मा परम धाम परम परम भगवान का अर्थो देव लोग नहीं थे भगवान कहते फिर भगवान तेसा अनुगम पार्थमा ज्ञान दिन तब नाश या मालूम तो ज्ञान जी बिन वासुदा मैं ज्ञान दूर कर देता हूँ ऐसे प्रभु के चरणों में शरण हो जा हरिश्वरणम प्रभु के चरणों में शरण तेषां नित्याभियुक्ता नाम नित्याभियुक्त हरदम प्रभु नाम है स्वप्न में भी दूसरे का आश्रय नहीं आश्रय एक ही है एक घनश्याम एक राम घनश्याम सातक तुम रीदास एक राम घनश्याम सातक तुम रीदास सार बात सार बात सब शास्त्रों का संपूर्ण संतों ने वाणी का सब पुराणों का सब वेदों का ये सार है माम एकम शरणम व्रज एक भगवान के चरणों का आश्रय अब भगवान कहते हैं तो सब पाप विमुक्त भगवान के भीतर मिल गया फिर पाप तब कहाँ रहे हमारे गुजरे ही नहीं अर्जुन यही सोचता था क्या दशा होगी क्या होगा क्या होगा भगवान ना कराएंगे मेरे शरण हो जा मेरे ही स्वरूप में तेरे को अलग विचार करने की जरूरत ही नहीं है साधन में संदेह होता है तो उसमें कहते मास होता है संपादन देवी विद्या दूसरी पानी में देवी सम्मति प्राप्त हो गया और अंत में माँ में कम शरण भर जा अंत सर्व पाप श्यामी मास सब शब्द को दूंगा मोको माकार से शोक माकार से मार सोच तो उसे तक कर ही मत किसी तरह की कोई तरह की सखा सोच त्याग बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे सका शोध त्याग बल मारे। बहुत खुलासा बात कह दी मेरे बल के नाम पर बोले बल भगवान का भयानंद भगवान में अनंत अनंत कथा अनंत लीला अनंत बाल बाकी कुछ नहीं रहा माम एकम अनन्य अनन्य था भगवान के दास माम एकम शरणं व्रज ये सार बात है संपूर्ण वेदों का सार उपनिषद उपनिषदों का सार भगवद गीता का सार नाम एक सब पाप है विमोष कसाई कोई पाप एक आसर हो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम तुलसीदास सूर्य दिशा ये बात है माता पिता तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम हमारे धन भगवान ही है हमारा आश्रय भगवान है। अब दूसरे धारणा की जरूरत नहीं यावान सर्वेश वेदेशु ब्राह्मण शिव जानता यावान अर्थपाने सर्व संप्रदो प्राप्त सती सर्वत परिपूर्ण समुद्र को प्राप्त करने पर संपूर्ण कुछ जरूरत नहीं है। छोटा छोटा नालिया हो तुम हाथ धोए पैर धोए तो सर्वतः संप्रदाय महान संप्रदाय जलाशय मिल जाए सब काम कर दो उसमें और जल युद्ध में पानी पड़ते ही मामूली पानी में तो गजा हो जाता है पर इस महासमुद्र में नदी है ही मां मैं कम शरण सर्वगुह्यतम असली गोपनीय असली बात सजनो एक खास बात है माम एकम शरणं व्रज हरिशरणम कितनी बढ़िया बात है हरिशरणम भगवान के चरणों पे आश्रय शिष्य पदस्य दाता पर नारायणी तिष्ठति यहं कांचित पुरुषार्थम कतिपय कामेश मनोपप्रदम सेवा यही मृगयामयो नर्मो मूढ़ा बड़ा कावयम नारायण नारायण नारायण नारायण।